NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een van de inzittenden van de privéjet die gisteren in de Oostzee is neergestort was de Duitse zakenman Karl-Peter Griesman. Dat meldt het Duitse luchtvaartbedrijf Quick Air, waarvan Griesman eigenaar was. Volgens Duitse media bestuurde hij ook het toestel. De andere inzittenden zouden zijn vrouw, dochter en schoonzoon zijn. Bij een aanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meldt dat de doden Russische ambassademedewerkers zijn. 11 anderen raakten gewond. In de kassen in het Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers stoppen of verlagen hun productie vanwege de hoge gasprijzen. De vraag naar arbeidsmigranten in kassen valt de komende maanden met minimaal 75% weg, zeggen Westlandse uitzendbureaus tegen Omroep West. En Frank Arnesen en Feyenoord gaan uit elkaar. De technisch directeur legde eind juni wegens ziekte zijn werkzaamheden neer. Nu is in goed overleg besloten het aflopende contract per direct te beëindigen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen Wezep en Zwolle Centrum 7 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting het noorden kan beter omrijden via Emmeloord over de N50, A6 en de A7. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, natuurlijk volgen ook wij het nieuws rondom de nieuwe premier daar in het Verenigd Koninkrijk. Wie wordt het? Maar ook vandaag intussen bezig de klimaattop van Afrikaanse leiders. En wel in Rotterdam. Tot slot gaan we nog even naar Brazilië. Althans, als we daar naast het Verenigd Koninkrijk nog aan toekomen. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, een spannende dag vandaag in het Verenigd Koninkrijk. Arjen van der Horst, correspondent voor de NOS in Londen. Jij zit ook nog te wachten, hè? Wanneer komt die nieuwe speech, of de speech van de nieuwe premier? Ja, we kijken nu naar grote zalen in het Queen Elizabeth II Center, een conferentiecentrum tegenover het parlement in Westminster. Vol met journalisten en partijgenoten. Aan het woord is dit moment Andrew Stevenson, dat is de partijvoorzitter van de Tories. Maar die gaat niet de uitslag van deze verkiezing bekendmaken. Dat is aan Sir Graham Brady. Dat is de voorzitter van de zogeheten 90-22 Committee. Dat is een interne partijcommissie die verantwoordelijk was voor het organiseren van deze verkiezingen. Ik vermoed dat Sir Brady al lang en breed de uitslag weet. Want tot afgelopen vrijdag konden de leden van de conservatieve partij, zo'n 160.000 tot 180.000 leden, hun stem uitbrengen. Sindsdien zijn die stemmen geteld natuurlijk. En hij kan nu elk moment het woord nemen om die uitslag bekend te maken. Ja, als je afgaat op de peilingen, gaat Liz Truss dit op zijn sloffen, op haar sloffen winnen. Want alle opiniepeilingen had ze een enorme voorsprong. Soms wel 20 tot 30 procentpunten voorsprong op haar tegenstrever Rishi Sunak. Maar ja, helemaal zeker weten we het ook niet. Dan moeten we echt die bekendmaking van Sir Graham Brady voor horen, voor de bevestiging wie deze leiderschapsrace heeft gewonnen. Oké, dank Arjen. Jij blijft de zaak daar volgen. En uiteraard schakelen we naar jou zodra er een uitslag bekend is. Ook hier in de studio Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer, ja. De nieuwe premier, wie het dan ook gaat zijn, staat voor een aantal grote uitdagingen natuurlijk in het land. Zoals de economische crisis, maar ook het verenigen van de conservatieve partij, die natuurlijk op weg naar deze dag rollenbollend over straat ging. Komt niet goed uit, want in 2024 staan de landelijke verkiezingen voor de deur. Nou wordt Liz Truss toch wel alom aangenomen als de grote favoriet, hè, voor dit ambt. Bij haar partijgenoten. Bij de leden van de conservatieve partij, ja. Ja, belangrijk. Niet in het land waarschijnlijk. Nou, want leg eens uit. Er is natuurlijk veel over gegaan de afgelopen dagen. Deze verkiezing geeft verre van een representatief beeld van de stemming in het land zelf. Ja, wat Arjen al zei, 160.000 tot 180.000 leden van de conservatieve partij hebben kunnen kiezen uit twee kandidaten die tot twee waren teruggebracht uit een veld van, ik geloof, 14 om te beginnen. Daar is Rishi Sunak, de minister van Financiën, en een ster uit de conservatieve partij, is een van de kandidaten. In het begin dacht iedereen dat hij het zou worden. Maar Liz Truss is eigenlijk opgeschoven naar boven tot ieders verrassing mogelijk, behalve de hare, omdat ze steeds gekozen werd voor iemand in plaats van iemand anders die het merendeel van de parlementariërs nog minder wilde, als je het zo wilt zeggen. Dus ja, we hebben nu de keuze uit deze twee. Nou ja, het interessante is natuurlijk, hè, de gedoodverfde favoriet, terwijl we intussen met een half oog zien dat de aankondiging van de winnaar, ja, een feit is. We luisteren eventjes. Everybody, on the 7th of July, the Prime Minister announced his resignation as leader of our party. The 1922 committee then organised 5 ballots over an 8-day period, concluding the part of the leadership election for which we have responsibility, and putting forward the candidates to the National Convention and CCHQ for the programme of hustings all over the United Kingdom, and the ballot of the membership that is now concluded. I work closely with the board of the party, CCHQ and Civica Electoral Services to ensure that all qualifying members had the opportunity to vote and to ensure that our Arjen ballot van der was Horst, secure, correspondent in Londen, well horen dus spreken, he, de voorzitter van de kiescommissie. We gaan er nu elk moment horen wat de uitslag is. En voor de duidelijkheid, vandaag wordt de leider van de conservatieve partij bekendgemaakt. Betekent nog niet dat zij of hij automatisch ook de premier is. Dat gebeurt morgen pas, als Boris Johnson officieel zijn ontslag gaat indienen bij de Queen, waarna zijn opvolger ook naar de koningin gaat in Schotland dit keer, om daar het ambt als premier te aanvaren. Dit gaat vandaag puur over het leiderschap van de conservatieve partij. En ja, hij kan het nu elk moment bekendmaken. And counting the votes, both online and by post. Finally, I want to thank all the party members. We horen nog wat dankwoorden daar in het Verenigd Koninkrijk. Gespannen gezichten. Sunak. Rishi Sunak hebben zojuist ook plaatsgenomen. Die kwamen net binnenlopen. Zitten naast elkaar. Enige spanning inderdaad op hun gezichten. Zitten ze te kijken naar Sir Graham Brady. De voorzitter van de 92 Committee heeft dus inderdaad veel van zijn partijgenoten bedankt voor het organiseren van deze verkiezingen. Ik denk dat nu het moment gaat komen dat hij de officiële uitslag van deze leiderschapsverkiezingen bekend gaat maken. I, Sir Graham Brady, the returning officer for the Conservative and Unionist Party leadership election, declare that the total number of eligible voters was 172,437. The turnout in the election was 82.6%. The total number of votes rejected was 654. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Ja, hier is het nieuws nu. Liz Truss, zoals iedereen had gedacht, is de nieuwe leider van de conservatieve partij. Wordt dus ook de nieuwe partij, de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Ook zoals verwacht was het een vrij ruime overwinning. Meer dan 172.000 conservatieve partijleden konden stemmen. 82% heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. 80.000 stemmen gingen naar haar, 60.000 naar Rishi Sunak. Ja, Liz Truss neemt nu meteen plaats achter een katheder. Ontvangt het applaus van haar partijgenoten, haar voltallige kabinet. Het Britse kabinet staat aan de voorkant. Brede glimlach op haar gezicht natuurlijk. Want we kenden haar ambities, hè. Ze wilde graag premier worden. En ze neemt nu het woord. It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organising one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'd also like to thank my family, my friends, my political colleagues and all of those who helped on this campaign. I'm incredibly grateful for all of your support. Arjen van der Horst, kort nog eventjes, terwijl Liz Truss spreekt. Dus dat stemmenverschil, vind je dat opmerkelijk? Ja, ik denk dat... Het is heel moeilijk peilingen te houden onder partijleden. Dat is veel moeilijker dan met landelijke peilingen, zeg maar. Opiniepeilers zeiden ook wel van ja, het moet een kleine slag om de arm. Dat kan nogal afwijken van wat we voorspellen en berekeningen. Maar ja, in die peilingen was er wel steeds een zeer ruime voorsprong. En ze heeft ja toch 20.000 stemmen meer gekregen dan haar rival Rishi Sunak. Dus dat lag toch wel in lijn van de verwachtingen dat Liz Truss het vrij eenvoudig zou winnen, deze leiderschapsverkiezingen. Het wordt meteen een ontzettend drukke week voor haar. Morgen naar de koningin om het ambt van premier aan te nemen. Dan meteen gaat ze beginnen met het benoemen van ministers en kabinet. Woensdag volgt natuurlijk haar vuurdoop in het Lagerhuis met het eerste vragenuurtje. Donderdag, zo horen, wordt ook een hele belangrijke dag. Want dan gaat ze waarschijnlijk een noodbegroting bekendmaken. Want ja, net zoals de rest van Europa kampt Groot-Brittannië met een energiecrisis. En de verwachting is dat ze een enorm steunpakket bekend zal maken. Misschien wel een steunpakket van meer dan 100 miljard pond. Dus er ligt heel wat op haar bordje deze week. Arjen, dank voor nu. Jij blijft die speech volgen. Mocht daar nog nieuws uitkomen, zijn we uiteraard nog even bij jou terug. Dank voor nu. Hieke Jippes hier in de studio. Nou ja, jij volgt het Verenigd Koninkrijk natuurlijk al even, zou ik willen zeggen. wat is nou deze figuur? Wie is dit nou? Ik bedoel, wat tekent haar wat jou betreft? Liz Truss, de nieuwe, waarschijnlijk dus nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Nou, ze is eigenlijk, ik moet zeggen dat haar kaarten niet gunstig zijn. Zij is eigenlijk een beetje komen bovendrijven door altijd zo'n beetje in de subtop van wie er ook premier was in elk van die conservatieve kabinetten die er de afgelopen 12 jaar zijn geweest, heeft ze zich altijd redelijk gedijst gehouden, maar was wel stond altijd wel vooraan als er iets van een succes te claimen was. Dus toen zij minister van Handel was en alle handelsrelatie die de EU al had met Groot-Brittannië na Brexit opnieuw moest gaan doen. Dat was in feite gewoon een kwestie van andere namen invullen. Toen kwam ze dus terug alsof het op haar konto alleen stond dat zij al die handelsrelatie toch maar voor Groot-Brittannië had binnengehaald. Zoals ook, er zijn erg veel vergelijkingen gemaakt in de afgelopen tijd met het feit dat ze het nodig vond om zo vaak op een foto te staan en die naar buiten te brengen. Ze had haar eigen fotograaf. Ze spiegelde zich in haar uiterlijk vertoon heel erg aan Thatcher. Nam, dat hoorde je al een beetje, de spraak en de toon van Thatcher aan. Dus ze appelleerde tegelijkertijd een beetje aan dat Brexit-gevoel wat veel Britten hadden van oh, de goede oude tijd toen wij nog wat voorstelden in de wereld. Ja, opmerkelijk natuurlijk. Iemand die erin slaagt zichzelf te ensceneren, zichzelf neer te zetten met een wel grillig verloop in haar denkbeelden. Toch even stilstaan bij wat dan te verwachten, voor zover daar iets over te zeggen is nu, van deze premier. Grote uitdagingen waar zij zich voor gesteld ziet. Die energiecrisis, Arjen noemde hem net al eventjes. Nou wordt er in een politierapport gewaarschuwd zelfs voor chaos en verstoring van de openbare orde deze winter, omdat miljoenen huishoudens ook in het Verenigd Koninkrijk worden geconfronteerd met hoge energieprijzen. Hoe gaat Truss de Britten de winter doorhelpen? Ze heeft daar natuurlijk al het nodige over gezegd. Het gaat ideologisch tegen haar neigingen in om, zoals ze dat zelf formuleerde, belasting bij mensen weg te halen en dan handouts te geven aan anderen. Maar toch is dat wat ze nu zal moeten doen. Als er één ding is wat de bevolking als geheel ongelooflijk geïrriteerd heeft in de afgelopen 5 weken, dan was het wel dat binnen de conservatieve partij die verkiezingen zo ontzettend lang doorgingen, terwijl het land werkelijk schreeuwde om hulp. En iemand die zei, wat gaan we nu doen? He, vergeleken bij afgelopen vrijdag was het cijfer nog dat je moest per jaar iets van 62.500 pond verdienen, wilde je niet fataal geraakt worden door die gestegen energieprijzen. Nou, vanmorgen op de beurzen waren de gasprijzen alweer even 30% hoger. Er moet dus heel dringend iets gebeuren. En wat ze uiteindelijk gezegd heeft is... ja, natuurlijk, ik kom zodra ik premier ben met een hulppakket... en u zult van mij horen. Maar tegelijkertijd houdt ze ook nog steeds aan belastingverlagingen... waarmee ze kiezers gepaaid heeft. Dus ja. De vraag is, hoe gaat ze dat betalen? Ja, ze wil de economie een slinger geven met een Thatcher-achtige koers. Maar dat zal, denk ik, heel lastig worden... als je kijkt naar de grote onrust die er ook is. Hè, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Al die stakingen die zijn aangekondigd. Ja, we zullen dus moeten wachten tot... haar eerste 2 weken zullen wat dat betreft cruciaal zijn. Ze portretteert zichzelf als een leider. En iemand die precies weet hoe het allemaal moet gebeuren... en hoe ze het moet aanpakken. Maar er is een hele grote kans, en daar houden de markten ook rekening mee... dat ze enorm door de mand valt. Door de mand valt? Ja, mogelijk door de mand valt. Want hoe gaat ze al die financiële noden die er zijn... hoe gaat ze die lenigen en waar gaat ze dat van betalen? Je kunt niet alles. Je kunt niet een belastingverlagen en gigantische staatssteun gaan geven... en nog in het licht van een recessie die voor het volgend jaar... Of een inflatie die voor het volgend jaar tot 18, misschien wel 20% zal stijgen... kun je niet maar eindeloos geld blijven lenen op de markt... omdat je dan uiteindelijk je land bij wijze van spreken... aan de rand van het faillissement brengt. Dat is de reden waarom veel fiscalisten en economen... de voorkeur hadden gegeven aan Rishi Sunak. Opmerkelijk wordt natuurlijk ook vrij openlijk aan haar kunnen getwijfeld. Iemand als Johnson laat dat ook steeds boven de markt hangen. Tegelijkertijd, ja, ze is nu wel komen bovendrijven uit deze leiderschapsstrijd. Ja, wat is er dan te zeggen over haar kwaliteiten? Op wat vorm premier moet Europa zich voorbereiden? Nou ja, dat zal moeten blijken. De vraag is natuurlijk ook hoe ze haar buitenlands beleid... Ze heeft nu gewonnen op anti-EU-retoriek... op het Noord-Ierland-protocol wat ze meteen zou willen afschaffen... op Macron, waarvan ze niet zeker was of dat een vriend of een vijand was. Dat zal ze nu in haar eerste weken... Ze zal ogenblikkelijk met Biden aan de telefoon hangen om te proberen... een bezoek aan onze belangrijkste bondgenoot Amerika te arrangeren. Ja. Of Biden daarop zit te wachten is zeer de vraag. Want die heeft met het oog op zijn Ierse achterban... grote vraagtekens over de manier waarop ze met het Noord-Ierland-protocol omgaat. Ja, dat protocol dus. Die bijzondere EU-status voor Noord-Ierland... dat deel is van het Verenigd Koninkrijk... maar ook onderdeel bleef van de Europese interne markt... en waar zij dus aan wil tornen. Tot slot, je zei, heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet... deze strijd en hoeveel aandacht daar naartoe ging. In hoeverre denk je wat dat betreft dat Truss de figuur is... die nu deze conservatieve partij ook weer kan verenigen? Nou, de conservatieve partij zal... De parlementariërs zullen zich uit welbegrepen eigenbelang... want weet je, verkiezingen binnen 2 jaar... dus ik wil mijn baantje graag houden... die zullen zich achter haar verenigen. Maar het is onvermijdelijk dat als het misgaat... dat dan de partij in verschillende vleugels uiteen zal vallen... en dat we dan weer de bekende verdeeldheid krijgen. En dan zien we ook jou weer terug hier in de studio. Ook nog eventjes naar Arjen van der Horst in Londen. Arjen, je hebt het verloop van de speech gevolgd. Kwam daar nog nieuws uit? Heeft Truss nog wat nieuws gezegd? Nee, het was een bijzonder korte speech waarin ze de partij bedankte... en ze beloofde dat ze als een echte conservatief het land zou regeren. Maar ja, over al die plannen waar ook Hika naar refereerde... hield ze echt nog de kaarten op de borst. Ik denk dat we morgen, als zij haar naar de Queen gaat... en haar baan als premier accepteert... ja, dan komt er natuurlijk ook een toespraak. Dat zal een veel grotere en bredere toespraak zijn... en dat er dan iets meer duidelijk wordt... van met welke plannen en welke noodbegroting... zij aan de slag gaat deze week als de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En Sunak, die heeft zich niet meer gemeld, geloof ik. Sunak die zat naast Truss toen het bekend werd gemaakt... luisterde beleefd naar haar toespraak... en toen die voorbij was, verliet hij meteen de zaal. Dus die nam niet meer het woord. Hoe nu charmant af te gaan. Goed, dank voor jullie voor nu. Hieke Jip is hier in de studio en Arjen van der Horst in Londen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Want er is ook nog ander nieuws. Veel Afrikaanse regeringsleiders komen vandaag naar Rotterdam. Want daar vindt vanmiddag een bijzondere bijeenkomst plaats over het klimaat. Goedemiddag, Joost Pasmeijer, Afrika-correspondent. Joost, vertel, wie zijn daar straks? Welke Afrikaanse leiders? En waarom komen ze voor dit thema helemaal naar Rotterdam? Ja, er zijn 7 Afrikaanse presidenten en nog veel meer staatssecretarissen en ook ministers, klimaatministers, naar Rotterdam gekomen. En ook premier Rutte en Frans Timmermans die zijn erbij. En ze zijn in Rotterdam omdat daar het Global Center on Adaptation is gevestigd. Dat is een centrum dat samen met de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een programma heeft ontwikkeld om Afrika beter uit te rusten tegen de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering. Dus hoe ze, nou ja, om zich beter voor te kunnen bereiden op klimaatcrisis, zullen we maar zeggen. En nou, het zijn allemaal presidenten, een vrij zware afvaardiging als je het zo hoort. Wat zegt dat over het belang dat deze landen hechten aan die top daar in Rotterdam? Ja, ik denk dat vooral die Afrikaanse leiders hopen dat Europese landen hun beloftes nakomen. Want die Europese leiders die hebben bij de klimaattop in Glasgow vorig jaar in november beloofd dat ze meer geld vrij gaan maken voor aanpassingsmaatregelen. En die topbijeenkomst van vandaag die wordt ook wel gezien als de eerste grote test om te kijken of dat geld er ook wel daadwerkelijk komt. Maar als dat er komt, hoe willen ze dat geld gaan inzetten? Wat weet je daar al over? Nou ja, het is dus een adaptation summit, zoals ze het noemen. Een adaptatiebijeenkomst. Dus het gaat heel erg om het aanpassen. Anders dan heel veel landen in Europa zijn er natuurlijk heel veel Afrikaanse landen die maar slecht voorbereid zijn op klimaatcrisis. En als er dan zo'n crisis voorkomt, dan vallen er ook vaak heel veel meer dodelijke slachtoffers dan nodig is. En daarom willen die Afrikaanse landen dus extra geld. Dat moet vooral gaan naar maatregelen als zeeweringen, systemen waarbij je extreem weer kan voorspellen, wegen die beter toegerust zijn op extreme droogte of langdurige droogte. Dat soort maatregelen moet je dan aan denken. Punt is natuurlijk, hè, Afrikaanse landen stoten relatief weinig CO2 uit, maar zij ondervinden wel de gevolgen van klimaatverandering. Bram Vermeulen wees er vorige week in onze uitzending ook al op. In hoeverre zit dat die leiders daar ook dwars? En is dat dan ook thema vandaag? Ja, nou, ik denk dat heel veel Afrikaanse leiders zeker niet lekker zit. Vorige week was er ook al een klimaattop van de Verenigde Naties in Gabon. En daarbij zag je dat heel veel Afrikaanse leiders daar ook het steeds weer hadden over klimaatrechtvaardigheid. Of eigenlijk de onrechtvaardigheid die er in de wereld is. Want zij vinden dat Afrikaanse landen van hun gecompenseerd moeten worden voor klimaatschade. Omdat Afrika inderdaad voor nog geen 4% verantwoordelijk is voor die wereldwijde CO2-emissies. Ja, maar Joost, gaat er dus om dat geld er komt, dat wordt toegezegd vanuit Europa. Maar veel Europese leiders zijn er niet, hè, bij deze topbijeenkomst. Nee, dat klopt. Er zijn vooral Afrikaanse leiders. Er zijn wel afgevaardigden van Europese parlementen of overheden. En ja, dat is wel opvallend te noemen. Helemaal in de tijd dat je natuurlijk ziet dat veel Europese landen naar Afrika gaan om daar olie en gas te halen. Zeker nu de winter eraan komt. Maar ze dan dus niet komen op zo'n belangrijke top waar hun Afrikaanse evenknieën wel aanwezig zijn. Later vanmiddag zal ook premier Rutte daar in Rotterdam wel een toespraak houden. Dat is dan maar gezegd. Voor nu hartelijk dank, Joost Basmeijer. Buitenland uitgelicht. Ja, een campagnefilmpje, daar hoort u het geluid van Wanda Witoto. Met veren getooid voor de algemene verkiezingen in Brazilië volgende maand. Zij is een van de 181 inheemse kandidaten voor de regionale en federale congressen. En dat is een record. Nooit eerder waren er zoveel inheemse kandidaten. Collega Edwin Koopman hier in de studio. Dat klinkt als goed nieuws voor de emancipatie van die oorspronkelijke bewoners van Brazilië. Ja, dat is het ook. Want als je kijkt naar hoe het nu gaat, er zijn maar 2 inheemse afgevaardigden actief. Dus dat is heel weinig als je kijkt naar de oppervlakte waar het om gaat. En toch een redelijk aanzienlijke omvang van deze groep. Maar dat kan dus veranderen inderdaad. Er zijn 181 kandidaten, zoals je al zei. Ja, en voor de emancipatie is het natuurlijk heel goed. Maar het zegt natuurlijk ook wat over de situatie waarom dit gebeurt. Die is namelijk niet al te rooskleurig. De situatie bedoel je waarin deze mensen leven. Hè? We hebben daar ook in Bureau Buitenland eerder over gesproken. Zijn die slechte omstandigheden